Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz gençler, değerli ilim adamları, biz genç bir ümmetiz. Allah'ın yeryüzünde yaşarken cennete gireceklerine dair ellerine teminat verdiği 10 insandan 7 tanesi cennetlik adam payesini aldıklarında genç yaştaydılar. Sultan Fatih'in 20 yaşında İstanbul'u fethedişinden önce İstanbul'un üzerine 17 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame'yi gönderdiğini de unutmamak gerekiyor. Üsame Medine'den Bizans'ın üstüne çıktığında 17 yaşındaydı. 61 yaşında Ebu Bekir'le 50 küsür yaşlarındaki Ömer de emri altında askerdiler. Bu ümmet genç ümmettir. İnsanlığın bütününü kıyamete kadar ihtiva edecek hayat programı getirmiş olan Kur'an-ı Kerim genç beyinlerin daha rahat taşıyacağı bir program yüklüdür. Bunun için gençlerin ihtiva ettiği enerji, gençlerin başını çektiği hareketler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren ümmetin hep umudu olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Bu kuralın tabii bir gereği olarak da Allah'ın yeryüzündeki hidayet nurunu söndürmek için Allah'tan ruhsatlı olarak iş gören iblisin de yeryüzündeki en büyük planları gençlik üzerindedir. Onun elinden gençlerin çektiği, ihtiyarların çektiğinden daha fazladır. Çünkü iblis Allah'tan ruhsatlı biri olarak çalışma uzunluğunu ve ağırlığını Allah'tan elde etmiş biri olarak kiminle ne kadar ilgilenmesi gerektiğini çok iyi bilmektedir. Çok iyi bildiği için de bir gencin üzerindeki yatırımını belki de 5 ihtiyarın, 10 ihtiyarın üzerinde yaptığından daha fazla yoğun tutmaktadır. Peygamber aleyhisselamın bi'setiyle başlayan günden kıyamete kadar geçerli kural budur. Bu ümmet genç ümmettir. Bu ümmet bir bayanı 10 yaşındayken vahiy inen eve gelin gidecek çapta bir ümmettir. Bu ümmetin gencecik kızları ümmetin bağrını kendisinde ihtiva edecek kapasiteye sahiptir. Bu nedenle o gençlerden biri olarak 17 yaşında Üsame peygamberi temsil edeceği en üst görevle tereddütsüz bir şekilde görevlendirilebilmiştir. Fatih de, Fatih'ten sonraki nesiller de 14 yaşında evrensel çapta kitaplar yazmaya başlayan Suyuti de öyle biridir. Ona da gerek yoktur. Asırlar öncesine gitmeye gerek yok. Asrımızda da Mustafa Sabri denen zat padişahın namaz kılmak için geldiği camilere ders muallimi olarak tayin edildiğinde hacı amca değildi. Genç delikanlıydı. Şimdi kimsenin kız vermeye güvenemediği çağda Fatih kürsüsüne dersi am olarak oturmuştu. Hasan el-Benna ümmeti Muhammed'in öldü zannedilen çağında, zamanında dünya Müslümanlarının tamamını kuşatacak projenin sahibi olarak meydana çıktığında 22 yaşındaydı. Bu ümmet Fatihinden alimine kadar genç bir ümmettir. Bunun için gencinden umut var bir ümmettir. Gencini umutla büyüten bir ümmettir. Şeytan da aynı şekilde bütün projelerini, batılın hükümran olma planlarını gençlerin üzerinden yürütür. Bir genç Resulullah için de çok kıymetli, Enes'i olduğu zaman, Üsame'si olduğu zaman, Aişe'si olduğu zaman, Fatıma'sı olduğu zaman, peygamber için de çok değerli genç, iblis için de çok değerli. Güçlerin savaştığı ortamda gerçek güç sahipleri en karlı yatırımı yaparlar. Peygamber aleyhisselam da Ebu Bekir'i yanına çektiğinde gençti. Ömer'i de gençti. Ali'si çocuktu. Ama onların üzerine yaptığı yatırımla kıyamete kadar yanacak meşaleyi tutuşturmuştu. İblis de aynı şeyi yapmıştı. Her halükarda kardeşler, bu ümmetin cennetle müjdelenmiş 10 adamından 7 tanesi henüz gençlik çağını bitirmeden Allah'tan cennet garantisi aldıysa, bu şu demektir ki bu ümmetin cennete doğru gidilen yolunda enerjilerin de umutların da pratik sonuçların da %70'i gençlerin üzerindedir. İlk zamanda da, orta zamanlarda da, kıyamet zamanında da. Ahir zaman olması ne şeytan için bir plan değişikliği nedenidir, ne de gençlerin bir zafiyet içerisine düşme nedenidir. Değerli kardeşler, sevgili genç arkadaşlar, şimdi bir başlığın içini doldurmak istiyoruz. Ahir zamanda genç olmak bir şey ihtiva ediyor mu? Ya da ahir zamanda genç olmanın negatif sonucu mu var? Ya da çok pozitif kazanımları mı var? Diyoruz ki hayır, hiçbir şey değişmiyor. Orta zamanda olmakla evvel zaman olmak arasında da fark yok. Ahir zamanda da yaşamanın bir farkı yoktur. Şu kadar ki Allah Adem aleyhisselamdan beri aynı cennete, aynı değerde farklı imtihanlarla davet ediyor kullarını. Kiminin karşısına putperest müşrikleri dikti, onlarla imtihan olmalarını istedi. Kiminin kucağına servetler döktü, onunla imtihan olmasını istedi. Kimini de ahir zamanda internet ağlarına taktı. İki şey hiç değişmiyor. Davet ettiği şey Allah'ın darusselam, herkes için aynıdır. Habil'le Kabil de darusselama, cennete davetliydiler. Ta en son insan olarak kim gelecekse onu da Allah cennetine davet etmektedir. Bu birinci kanun. İkinci kanun da esasen Habil'le Kabil'in tabi tutulduğu imtihanla şimdi internet ağlarına takılmış bir gencin tabi tutulduğu imtihanın tonajı aynıdır. Birine göre Habil çok ağır, öbürüne göre internet üzerinden imtihan olan gencin imtihanı daha ağırdır diyemeyiz. Çünkü mutlak adaletiyle hükmeden ve yeryüzünde kullarına mutlak bir adaletle emirler ve yasaklar veren Allah, Habil'in imtihanını bir kurban kesmekle ibaret tutup, mesela 100 puanlık bir imtihanken, şimdiki gencin önüne 150 puanlık bir imtihan çıkarmaz. Bu adaletine aykırı olur Allah'ın. Ya biz demirle pamuğu bir kilo oldukları halde dış görünüşü itibariyle farklı gördüğümüz gibi, yanıldığımız gibi, filancanın, filanca insanın filan zamandaki imtihanıyla şimdiki müminin imtihanı arasında fark olduğunu zannederiz. Hayır, ilk insan Habil'le Kabil, ilk insanın çocukları Habil'le Kabil, nefse yenik düşmek veya düşmemek diye özetlenecek bir imtihana tabi tutulmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olarak ölüm döşeğinde bekleyen Ebu Talip de aynı imtihana tabi tutuldu. Kendisinden sonra ne der akrabaları diye bir nefis barajını aşamadı. Şimdiki gencin de ihtiyarın da orta yaşlının da imtihanı nefis imtihanıdır. Bütün imtihanlar aynıdır. Biz bunları zaman ve mekan olarak sadece renklerinin, statülerinin, isim ve ambalajlarının değişmiş olmasına aldanırsak eğer farklı bir imtihana tabi tutulduğumuzu zannederiz. Değerli kardeşler, bu hakikatler bizi şuraya götürüyor. Bu zaman, hangi zamansa, ben mümin olarak o zamanın imtihanına hazır olmam gerekir. Bir aldanmışlığım, tuzağa düşmüşlüğüm olamaz. Yani Allah önceki neslin karşısına, mesela 150 sene önceki neslin karşısına orijinalinden daha güzel kadın fotoğrafları çıkarmadı. Şimdi orijinalinden, kadının tabiatından daha güzel, güzel photoshoplarla hazırlanmış fotoğraflar caddeden, balkondan, gazetesine kadar her yerde karşımda benim deyip ağır bir imtihana tabi tutulduğumu, fotoğraf, film ve benzeri kışkırtıcı kavramları tanımayan nesle göre benim müminliğimin ağır bir imtihana tabi tutulduğumu iddia edersem cevap veremeyeceğim bir soru bulurum. Şimdi fotoğrafından, filminden binlerce kışkırtısına kadar bir sürü fitne var diye insanlar zinaya düşüyorlarsa 150 sene önce neyin zinasına düştüler? Maiz radıyallahu anh Medine'de ne buldu kışkırtıcı olarak da zinaya düştü? Hadi dış şehirler Bizans öyleydi. Hadi müşrikler Mekke'de hakimdi, fitne fesat. Medine'de Bilal vardı, ezan vardı, peygamber vardı. Maizi zina tuzağına düşüren nedir? Asıl olan şudur. İnsan için fotoğraf, film ve benzeri kışkırtıcıya gerek yoktur. Şeytana elini uzatan kapkara bir taş parçasından da her türlü fitneyi kapar. Çünkü asıl sorun insanın bünyesindeki çekiciliktir. Dış gayretler şeytanın özel yatırımlarıdır. O yatırımlarını yapacak ki 3 tane 5 tane daha fazla abone kaydedecek. O da cehennemi doldurmaya çalışıyor. Bunun için zamanlardan herhangi bir zaman, ahir zaman veya evvel zaman, kimsenin Allah'ın huzurunda itiraz edebileceği bir zaman değildir. Bu bizi şöyle bir hakikate daha götürecek. Üstüne üstelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir mucize olarak, sanki uzaktan bir ekranı seyreder gibi, ahir zamanda nesillerin karşısına çıkacak olan riskli alanları söylemiştir. Hiç kimse bu zamanda zinanın önü açıldı, kumarın önü açıldı, artık kumar için otel odalarına bile gerek yok, oturduğun yerden bir klavye üzerinden dünyanın en büyük kumarlarını oynayabiliyorsun. Böyle bir engeli kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizevi bilgisine sahip olduktan sonra kimse çıkıp böyle bir iddiada bulunamaz. Aynı şekilde alkolün, domuz ürünlerinin insanların günlük gündelik maddeleri haline geleceğine dair onlarca hadisi Bukhari'sinden İbn-i Mace'sine kadar gözünün önünde görmüş bir Müslüman nesil, neye diyeyim ben, her yer domuzlaşmıştı diye bir iddiada bulunamaz. Müziği insanların mubahlaştıracaklarını ve bunun da kıyamet çanını çalmak kadar büyük bir afet olacağını bildirmiş bir peygamberin karşısında kıyamet günü hangi özrü beyan edeceksin? Camilerin içinde bile şeytana davetiyelerin var olacağını, İnsanların camileri namaz kılmak için dolduracaklarını ama iman konusundaki testten ciddi bir şekilde sıkıntıya gireceklerini, bin kişiden bir kişinin mümin olarak bulunmayabileceğini bildirmiş peygamberin var senin. Ahir zaman diye bir sorun var ortada. Doğru, ama ahir zamana doğru Müslümanların akşam evlerine mümin girip sabahleyin kafir olarak çıkabileceklerini, işe mümin olarak gidip akşam kafir olarak dönebileceklerini de bildirmiş bir peygamberin var senin. Bütün bunlar imanla ölmek isteyen, gençliğini veya yaşlılığını Allah'ın razı olacağı şekilde yaşamak isteyenler için kaypak zeminlerin neler olduğunu, hangi zeminlerde ayak kaymasının gerçekleşebileceğini bildirmiştir. Dolayısıyla ahir zamanda genç olmak demek, ahir zamanda bütün bu risklere rağmen teheccüde kalkmak demek değildir. Ahir zamanda iyi mümin genç olmak demek, Kur'an hafızı olmak, Bukhari'yi ezberlemek demek değildir. Hoca, hacı, sakallı, sakalsızlık gibi ölçütleri yoktur ahir zamanda iyi genç olmanın. Ahir zamanda hangi vasıflar, hangi karakter mümini ayakta tutar, hangi karakter sahipleri ahir zamanın Ebu Bekir'i, ahir zamanın Nesibesi, ahir zamanın Halid bin Velid'i olabileceğinin işaretini ahir zaman bilgileri veren Peygamber Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Demiyor ki hafız olmayacak o çağda, Kur'an'ı ezberleyen olmayacak demiyor. Bilakis ne diyor? Kur'an'ı bülbüller gibi okuyup hançerlerinden öteye geçiremeyecekler olacak diyor. Demek ki sorun hafız olup olmamak sorunu değil. Asıl sorun Kur'an'ı hançerden yüreğe doğru indirmek sorunudur. Müminler dillerinden okudukları Kur'an'ı yukarıda beyinde, aşağıda kalpte yankılandırmadığı zaman bunu kıyametin renkli Müslümanları olarak gösteriyor. Bunu münafıklığın neşvu neva bulması, gelişmesi olarak söylüyor. Sorun kıyamete yakın camilerin azalması sorunu değil. Demiyor ki kıyamete yakın benim ümmetim cami bulamayacak. Böyle bir hadis duydunuz mu? Değil. Kıl çadırlarda yaşayanların bulunduğu yerlerde bile, kuzey kutbunda, güney kutbunda bile Allah'ın ezanı yükselecek diyor. Sorun cami sorunu değil. Altta ne diyor? Ama bin kişinin namaz kıldığı bir camide Allah'ın şeriatı adına ayağa kalkacak kimse bulamayacaksın. Demek ki sorun cami yapmak, cami doldurmak sorunu değil, camiyi imar etmek sorunudur. Yeryüzünde caminin varoluş nedeni olan Allah'ın dininin ayakta kalması, şeytanın batıl müdahalelerine karşı yürekli müminlerin kıldıkları namazla ayakta durmalarını sağlamakmış asıl sorun. Demiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın insanlar şu şekilde kadın bulamayacaklar, bu şekilde erkek bulamayacaklar, nesiller kuruyacak demiyor. Tam aksini söylüyor. Bolluk, gülistanlıktan söz ediyor. Ama sokak ortalarını bile zinanın mubahlaştırıldığı, otel odalarına kaçmaya bile gerek duyulmadığı günlerden söz ediyor. O zaman ahir zamanın genci başörtülü sakallı genç değildir. Başörtüsü mücahitlik vasfı değildir. Sakal mücahitlik vasfı değildir. Ahir zamanda ucuzlayan, hatta prim yapan zina yatırımına karşı insani cinselliğin hayvani cinsellik düzeyine indirildiği zamanda afif mümin olmak, iffetin sahibi olmaktır imtihanı kazanmak. Ahir zamanın genci sakal bırakarak şöhret olamaz melekler arasında. Çünkü sakal artık ahir zamanın yapılamazı değildir. Sarık ahir zamanın yapılamazı değildir. İlim, diploma ahir zamanın yapılamazı değildir. Küçük bir CD bile Buhari hafızı, binlerce muhaddisten daha güçlü bir teneke parçası, teneke bile değil plastik parçası, yüz binlerce hadis bilirken sen Riyazu Salih'in ezberledin diye hangi meleğin önünde kampanya yapacaksın? Kimi inandıracaksın? Asıl sorun binlerce hadis ezberlemek değildir. Kıyamet zamanına doğru bir hadisten dolayı bütün zevklerinden feraat edeceğin kadar Resulullah'a teslim olmuş bir Enes olmak sorunudur. O noktaya gelebilen ahir zaman mücahididir. Ahir zamanın Enes bin Malik'i budur. Enes bin Malik de bugün gelmiş olsaydı bu anfilerde, bu salonlarda aynı imtihana tabi tutulacaktı. Şimdi Enes İbni Malik'in bugün yaratıldığını kabul edin. Elini açıp ya Rabbi ben cennete girmek istiyorum. Onun için bir Ebu Cehil göndersene onunla savaşayım da cennete gireyim mi diyecekti. Şimdi biz de cennete girelim ve Ömer bin Hattablar gibi, Enes bin Malikler gibi meşhur olalım diye, biz de mücahit olalım, biz de cennetle müjdelenelim diye aybaşı her senenin üçünde beşinde Allah Ebu Cehil mi yaratacak? Ebu Cehil mezarında çürüdü gitti, yüreklerde bıraktığı tohumlar kıyamete yakın müminlerin yüreğinde de yankı yapıyor, camide de yankı yapıyor. Onun için müminler camilerin altının Allah'ın en büyük düşmanlığını ilan etmiş olduğu faizci kurumlara kiraya verilmesinde bile sakınca görmüyorlar. İşte kıyametin Ebu Cehil'i filan Mekke sokaklarında Bilal'i kırbaçlayan değildir. Übey ibn-i Halef kırbaçlarıyla Bilal'e işkence yapan, bağırtan adam değildir artık. Camilerin kapısında bile hizmet edeceği kimse bulabilen faizci kurumlardır. Übey ibn-i Halef odur. Bu zamanın mücahidi, bu zamanın takva insanı, bu zamanın alimi çok bilmiş kimse değildir. Çünkü artık Bukhara'dan Yemen'e kadar 4 tane hadis öğrenmek için gitmen gerekmiyor. Bukhara'da da olsan, Erzurum'da da olsan bir tuşa basman gerekiyor. İlim bir tuşa basmak kadar kolaylaştığı ve bollaştığı bir zamanda maşallah her yıl 4 defa Yemen'e gitti diye Nobel ödülü alabilirsin. Muhaddislik ünvanı alamazsın artık. Çünkü rivayet silsilesi tükendi. Ama çok gezdiğin için hem Turizm Bakanlığı'ndan iyi bir plaket alırsın, hem de iyi bir Nobel ödülü alırsın. Yahudilerle bağlantın varsa tabii. Durup dururken de kimseye Nobel ödülü vermiyorlar. Değerli kardeşler, demek ki ahir zamanda genç olmak, evet hafız olmak, alim olmak, sakallı olmak, sarıklı olmak, umreye gitmek, bunlar yan dal ürünlerdir. Asıl sorun ahir zamanı tablo olarak önümüze koyan Peygamber Aleyhisselam Efendimizin benden sonraki zamanların sorunları diye gündeme getirdiği benden sonraki zamanlar, yani kıyametin yaklaşması zamanında müminlerin karşılaşacağı sorunlar diye dile getirdiği, ashab-ı kiramın da anlamadan ne demek bu dediği diye şaşırdıkları, hatta ve hatta İmam Nevevi'nin Peygamber Aleyhisselam'dan yaklaşık 700 sene sonra dünyaya geldiği halde anlamış değilim bu ne demektir diyor, vardır bir hikmet dediği şeyler, önemli bir bölümünü Nevevi de anlamamış. Çünkü zamanı bundan 700 sene önce olduğu için bir şey keşfedememiş. Kâsiyâtün âriyâtün diyor peygamber. Giyinmiş çıplak. Bu ne biçim mucizevi söz? Ne demek? Bir insan ya giyinmiş olur ya çıplak olur. Hem giyinmiş hem çıplak olmuş. Yürürken eğirten kıvırtanlar diyor Müslim'in rivayetinde. Nebevi de zavallı not düşmüş. Halim Allah anlamadım bu ne demektir demiş. Var mıdır peygamberimin bir bildiği? Teslim olmaktan başka, yani tıpkı miraca çıktım da şöyle gördüm dediğinde amenna billah deyip teslim olduğu gibi teslim olmuş. Ama gün geldi, kâsiyâtun âriyât, mumilat ne demektir gördü ümmeti Muhammed. Gördü. Tesettürün çıplaklıktan daha fazla prim yapmasındaki sırları çözen nesil ahir zaman neslidir. İşte bu ahir zaman neslinin imtihanı Buhari'yi ezberlemek değildir. Hafız olmak değildir. Teheccüde kalkmak da billahi değildir. Çünkü teheccüd 1000 sene kılınmış olsa, Nuh aleyhisselam kadar ömrün olup hepsini teheccüdle geçirsen, Allah'ın hiçbir haramının işlenmesine karşı kefalet sistemi oluşturmuyor. Çünkü Allah'ın şeriatında nafilelerin değeri farzlarla ölçülmez. Bu nedenle ahir zamanda bir cemaate intisap etmek kurtuluş değildir. Yüreği Resulullah'a teslim etmek kurtuluştur. Bir cemaate intisap etmek, bir dergiyi okuyanlar arasında bulunmak, bir hoca efendinin talebeleri arasında bulunmak, eğer fiiliyatta sonuç olarak bu mümine, mümin gence, mümin insana Allah ismi anıldığında, Kur'an ayetleri okunduğunda, şu Enfal suresinin başındaki ayetteki gibi bir titreme oluşturmuyorsa, faizli kredi imkanı teklif edildiğinde önünde nükleer bir silah görmüş gibi ürperti oluşmuyorsa, bakalım hocalardan fetva veren var mı diyebiliyorsa, hiçbir cemaat, hiçbir ilim ünvanı, hiçbir geçmiş fazilet işe yaramıyor demektir. Çünkü bu zaman faizin insanların duman olup burnundan girdiği zamandır dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşımıza çıktı. Zaman faize karşı direnme zamanıdır. Dedi ki insanların en iyileri, insanların en iyileri sokakta zina eden iki kişiye kenara çekilin, yolu açın, biz geçemiyoruz buradan diyecekler diyor. Öyle zina yayılacak. Bu ne demek? Kötüleri, yani en iyiler, işte teheccüd kılan adamlar demek ki. Zekat veren adamlar, hayır yapan adamlar demek ki. En iyilerinin bulunabileceği kapasite, trafiği engellemeyin, ne yapacaksanız yapın kapasitesiymiş. Bunu bildiren peygamberim aleyhissalatü vesselam ne demiş oldu? Bu zamanı yakalayan mücahit olmak istiyorsa meydanlarda tekbir getirerek bunu sağlayamaz. Mücahit, muhacir, müttaki ikazlar doğrultusunda hareket edendir. Eğer trafikte giderken sen kar yağan bir günde levhada zincir takın görüyorsa, sen de zincir yerine otomobilin başka bir parçasını değiştiriyorsan gerekeni yapmış olmazsın ki. Mesela işarette yolda buz vardır, zincir takın diyor. Sen de depoyu iyice doldurdun, soğuk var, ne olur ne olmaz, buz var diyorsun. Depoyu doldurmanın buzla bir alakası yok. Zincirden başka çare yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet zamanı neler gerçekleşeceğini söyledi, fitneleri söyledi. Bunlar hikaye değil. Bunlar Miraç'ta gördüm, hoşuma gitti, size de anlatayım, siz de çocuklarınıza anlatırsın dediği şeyler değil. Ön tedbirlerden söz ediyor. Kitap olmayacak. Müslümanlar okuyacak kitap bulamayacaklar. Eyvah, tablet bilgisayarda bulamayacaklar filan demiyor. Bilakis ne diyor? Alimler gidecek, kitaplar kalacak diyor. Asıl sorun ilmiyle amel eden amil alimlerin bulunmaması sorunudur. Amil, ki amil olmanın, ilimle amel etmenin ilk ve en önemli göstergesi Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Meşhur olmak için haramları helallaştırmak ilim adamlığı değildir. Sapıp sapıttırma mantığıdır o. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kimse okuyamayacak demedi. Kimse kitap bulamayacak, kimse okuyacak ders halkası bulamayacak demedi. Ama ne dedi? Allah kaldırmak istediği zaman rahmetini, ilmini, alimleri bir bir alacak. Peygamber varisi olan alimleri bir bir alacak. Geriye kalan kütük kafalılar, ilmi sadece Allah'a ait ilmi, aslı vahiy olan ilmi ünvan için, rızık endişesiyle ve safsata mantığıyla felsefe mantığıyla almış nesil de ilmin merkezine oturacaklar, kendileri kayacaklar, başkalarını da kaydıracaklar diyor. Ne dedi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Ahir zaman genci, çabuk diploma al, bir hoca bul, icazet al demedi. İlmin aslı gidiyor, kabuğu kalıyor, dikkat et dedi. Dolayısıyla bu zamanda mümin bir gencin himmeti, enerjisi her ay bir şeyhten icazet almak, öbür ayda filan fakülteden icazet almak, diploma almak değildir. Bir iş değil bu ahir zamanda. Zaten çoluk çocuğun eline düştü. Artık ilim belli bir mesafeyi becerip de sabredip de durabiliyorsan fakültede zorunlu olarak bir diploma veriyorlar sana zaten. Onunla allame-i cihan da olabilirsin. Fetva da verebilirsin, fakültede kurabilirsin. Öyle bir dünyaya gelindi. İlim ucuzladı ama amel yok ortada. Allah'tan korkmayı anlatan nesil o toplantıdan sonra namaz kılmıyor. Peygamber aleyhisselamı sözde anma toplantısında 30 kere peygamber hanımlarına şöyle yapardı. Hazreti Peygamber çok merhametliydi. Hazreti Peygamber'i bir bilsen Allah şimdi yaşasa Nobel ödülü alırdı diyen insan bir kere sallallahu aleyhi ve sellem demiyor, diyemiyor. Aynı anlattığı peygamberde aleyhissalatu vesselam ne diyor? Adımın anıldığı yerde bana salavat getirmeyenin burnu sürtünsün diyor. Şimdi kıyamet zamanına geldim ben, burnu sürtünesice adamlar bana Resulullah'ı anlatıyorlar. Aleyhissalatu vesselam. İşte ilmin gitmesi budur. İşte gencin neyi araması gerektiğini gösteren nebevi işaretler bunlardır. Değerli kardeşler, çok sözler söylemeye gerek yok. Bunlar zaten her Müslümanın gözünü açıp pencereden baktığında ya da evindeki oturduğu mobilyadan evinin içinde bile bir tur attığında görebileceği şeylerdir bunlar. Kafalarımızın ahir zaman mantığıyla çökmesi başka şey, dünyanın sonunun gelmiş olması başka bir şey. Dünyanın ister başı olsun, ister sonu olsun, ben bu zamanda Allah'ın rızasını kazanan biriysem eğer, yarın kıyamet kopsa bile benim için bir dert yoktur. Elimdeki son fidanı bile bugün dikerim o zaman ben. Kıyamet koptu kopmadı önemli değil. Ama kıyametin kopmasına 500 sene daha var. Ben bugünden çöktüysem vay halime. Önemli olan müminin kafasının son zaman kafası olup olmamasıdır. Eğer mümin Ebu Bekir'in mantığıyla yaşıyorsa, Enes İbni Malik'in mantığıyla yaşıyorsa, mümin kurtuluştadır. Mümin huzur içerisindedir. Rabbi ile ilişkisi iyi demektir. Bu nedenle kardeşler, ahir zamanın elbette farklılıkları var. Ama bu farklılıklar kaybetme gereği değildir. Bu farklılıklar kötü bir zamana rastladık. Borsa düştü, elindeki para da enflasyona kurban gitti. Dün zengindin, bugün fakir oldun. Bu ekonomide geçerli, dinde geçerli değil. Dün Enes İbni Malik bir sure ezberlerken Allah ona ne vaat ettiyse 50 katını bugün bana vaat etti Allah. Bugün ben haramdır diye mümin iffetimle erkek veya kadın olarak gözümü koruduğum zaman Allah gözünüzü koruyun dediği için, gözümü koruduğum zaman ben Selman-ı Farisi'den 50 defa daha kaliteli iş yaptım demektir, buna iman ediyorum. Çünkü ben garip bir zamandayım. Çünkü ben fitnenin, zinanın, faizin, hırsızlığın, kumarın, alkolün ve domuzun ormandan inip mutfağıma girdiği, kütüphaneme girdiği, camimin altında telefon bayisi bilmem ne isimle durduğu, caminin altındaki markette bile alkolün satılabildiği bir zamanın garibiyim. Ama Ebu Zer'deki cihat ruhunu, Allah'a teslimiyet ruhunu bugün ben 50 kere daha şanslı olarak yakalayabilirim. Bunu Peygamber aleyhisselam, sizden sonra gelen bir nesil, fitne ve fesat zamanında yaşadıkları için, garip oldukları için, peygamberi görmeden sadece kitaplardaki hadislerini, ellerindeki Kur'an'a bakarak Allah'ı öğrenmek durumunda oldukları için, sizden bir tanenizin 50'si kadar sevap kazanmış olacak o zamanın bir kişisi deyince, ashab ne dediler? Yanlış anlamadık değil mi ya Resulallah? Onlardan 50 kişi bizden bir kişi sayılıyor değil mi? Hayır, yanlış anladınız demiş. Onlardan bir kişi sizdeki 50 kişiye denk oluyor. Çünkü onlar garip zamanın, kıyamet zamanının insanlarıdırlar. Bu nedenle kardeşler, ben belki Enes bin Malik gibi 2000 hadis bilmem, belki 2 tane hadis de bilmem, ama Enes bin Malik'in ebediyen rüyasında da göremeyeceği şeylerin ortasında yaşayan bir delikanlı olarak 50 Enes'in ağırlığında olurum Allah katında. Enes de gelseydi şu tıp fakültelerin amfilerinde, bu nefis imtihanında ne yapacağı belli değildi, bu zamanın Enes'i olsaydı. Kıyamet zamanı şanssızlık değildir. 50 kat daha yüksek puanla yarışa girmektir. Umuyorum, Allah'tan diliyorum, bu güzel fırsatı değerlendiren nesil olmayı hepimize nasip eder. Selamun aleyküm.